10 sene evvel, 15 sene evvel, 20 sene evvel, 30 sene evvel müzakerelerimizde şöyle bir şey konuşulmuştu. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Yunus Emre'ye ait. Çok ciddi vefasızlıklarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu yolun cefa çekmiş yolcuları bütün tarih boyu hep aynı şeylere maruz kalmıştır. Bu dert meyhanesinde kimi gördün şaduman olmuş diyor. Bu gamhaneyi mihnette beladan kim eman bulmuş? Bu bir devvar-ı gaddardır gözü gördüğün hep yer. Ne şahu ne geda bunda ne bir fert payidar olmuş. Nice servi revan canlar, nice gül yüzlü sultanlar. Husrev İran'ın meşhur insanı olması gibi olduğundan dolayı nice husrev gibi hanlar bütün bu deryaya dalmış. Evet, bunları nazari itibara alın. Sonra şu iki mısraya bakın. Hüner bir ibret almaktır. Hüner hakka kul olmaktır. Hüner irfanı bulmaktır. Bu gaflet alemi almış. O gafletten sıyrılmanın yolu otağı hak üzerine kurmak. Adalet üzerine kurmak. Birileri onlara karşı, onları yıkıcı tavır ve davranışlar içinde muvakkaten bulunabilirler. Fakat bir gün mahşeri vicdan onların karşısına, bu bir soykırımı, bu bir insana karşı saygısızlık, bu bir Allah'ın affetmeyeceği, küfür ölçüsünde bir günah diyeceği muhakkaktır. Daha şimdiden bazı yerlerde bu türlü mülahazalar, bu türlü düşünceler dillendirilmeye başlanmıştır. Bu olumsuzluklara karşı salim vicdan taşıyan insanlar yavaş yavaş duygularını ifade etmeye başlamışlardır. Duygular tavırlara dönüşür. Yüzler ekşimeye başlar. Şiraze tanımayan, izadan çıkan insanlar izaya gelme lüzumunu, varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları, izaya gelme duyguları içlerinde belirir. O açıdan da muhakkaten gelip geçici olan şu andaki hali pür melal ile paniğe kapılmamalı. Başına bu türlü şeyler gelmedik, hak yolcusu kalmamıştır. Eğer ille de azade biri olsaydı, yüzü suyu hürmetine varlığın yaratıldığı insanlığın iftihar tablosu olurdu. Hazreti Nuh olurdu. Hazreti İbrahim olurdu. Birine yapmadıkları eziyet bırakmıyor, menkıbelerde ip atıyorlar kendisine, sürüklüyorlar. Hazreti Nuh düşünebilirsiniz. Birini ateşe atıyorlar. Allah Celle Celaluhu ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim diyor. Birini haşa ve kella o pak damen diyeceğim şeylerden bin fersah, hayır milyonlarca fersah uzaktır. Bir eşkıya gibi onu takip ediyorlar. Nasıralı genç. Bir başka yerde bakıyorsunuz arkasına takılmışlar. Bunları her şeyleriyle yok etmek lazım. Erkekleri yok etmeli, problem olmasınlar. Kadınları bırakmalı, onlar da kullanılsınlar. Evet, bir yerde kadınlara da ilişiyorlar. Demek ondan daha şiddetli bir şey. Çocuklarıyla beraber içeriye atıyorlar. Demek ki yapılan şeyler Amnofis'in yaptığından daha şeni, daha deni. Şenaat ve denaatler de kirli, şeni ve deni vicdanların bir yönüyle ortaya konması, razı edilmesinden başka değildir. Ama hüner bir ibret almaktır, hüner irfanı bulmaktır, hüner hakka kul olmaktır. Bu gaflet alemi almış, Onlar varsın kendi gafletlerini yaşasınlar. Bu fırtınaların geçici olduğuna inanarak durduğumuz doğru yerde dosdoğru durmamız. Onlar melekler kadar azizdi. Ama Allah Celle Celaluhu bir yönüyle onları da presletiyordu. Ve şunu gösteriyordu. Kudüve insanlar, cemaatlere örnek olsun. Ben sevdiklerimi böyle imtihan eder, onları böyle arındırır, öbür aleme hazırlar. Sıratı rahatlıkla geçebilmek, mizanda terazinin sağır kefesinin ağır basmasını sağlamak ve sonra cennetin kapılarını açık bulmak, Reyyan'dan içeriye yürümek, sonra Cemalullah-ı Müşahede şerefiyle şerefyab olmak için o güzergahın gerekleri bunlar. Adetullah, nazar eyleseniz göreceksiniz ki değişmez. La tebdile li halkillah, zalike dinul kayyim. Öteden beri devam ede gelen o Allah dininin bir yönüyle ona omuz verenler hakkında hep hükümleri bu şekilde olmuş veya o dine mensubiyetlerinin karşısında hep bu türlü şeylere maruz kalmışlar, hep çekmişler. Çekme öyle güzel neticeleri eğer size kazandırıyorsa bence kazanan sizler oluyorsunuz. Kazandığım gibi görünen insanlar hiç farkına varmadan kazanma kuşağında iç içe kayıplar yaşıyorlar. Düz yolda, şehirde değişik trafiklere sebebiyet veriyor, takılıp yollarda kalıyorlar. Hem de yüzüstü yollarda kalıyorlar. Ama sizin yüzüstü olmanız bile bir yönüyle ona kurbeti ifade ediyor. Secde gibi bir şey. Çektiğiniz şeylerle başınız yerde, hep ona karşı en yakın bir pozisyonda, en yakın bir durumda bulunuyor gibi oluyorsunuz. Allah'ın izni inayetiyle. Bu itibarla da kazanım içinde kazanımlara masarsınız. Hamd etmek lazım. Neden? Çünkü biz bir kere var olmakla, insan olmakla, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a ümmet olmakla ve bir de ya onun eshabı olma şerefi veya ahir zamanda onun eshabının yolunda yürüme şerefi. Dünyaya meylü muhabbette bulunmadan, sahabi yolunda gözünü kırpmadan yürüme. Bedre yürüdüğü gibi, Uhud'a yürüdüğü gibi, Hendek'te dimdik durdukları gibi, evlerini, barklarını hayvanların sırtında çardak malzemesi olarak taşıyan, otağlarını bir cephede kuran, orada iş bitince yine yükleyip başka bir cepheye yönelen, o gün atırın katırın sırtında ta Ceziretül Arab'tan kalkıp İstanbul önlerine kadar gelen, Allah Resulü'nün tepşiratını almaya çalışan o insanlar bütün dünyayı Allah'ın izni inayetiyle izaya getirdiler. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın manevi gücüyle, stratejileriyle, doğru yolda yürüdüklerinden dolayı Allah'ın inayetiyle, riayetiyle, kilayetiyle. Sizin gibi bir avuç insana Allah Celle Celaluhu bir yönüyle farklı şekilde eğitimle, fakirlikle mücadele adına, ihtilafa karşı baş kaldırma adına, insanları buluşturma, kucak kucağa getirme, muaneka yaptırma adına, dünyanın dört bir yanına açılma imkanını bahşederek size türlü türlü muvaffakiyetler ihsan ediyor. Dolayısıyla insanlığın iftihar tablosu, bir yönüyle arkadaşlarım diyor kendi dönemindekilerine. Yol arkadaşı, kader arkadaşı, çekme arkadaşı, katlanma arkadaşı. Neye katlanıyorsa onlar da ona katlanıyorlar. onunla beraber. Fakat size selam gönderirken farklı bir iltifatla gönderiyor. Kardeşlerime selam diyor. Aradan 1400 sene geçmiş olmasına rağmen o lalü güher kelimelere canlarımız kurban olsun. Kardeşlerime selam diyor. Sahabi bir aralık duraklıyor. Arkadaşlar, yol arkadaşları, kader arkadaşları, ızdırap arkadaşları, sevinç arkadaşları, onun vesayetinde bulunma arkadaşları, Nabi'nin sözüyle işaretlenen o bir hatip için diyor, değildir hale çıkmış cami içre kürsi-i vaza, güruh-i encüme nur ayetin tefsir eder mehtap. Öyle bir kameri münir ki etrafında bir hali oluşmuş. Kendi de öyle diyor. Eshab-ı kennücum beyyihim ihtedeytüm ihtedeytüm. Sahabilerim benim yıldızlar gibidir. Güneşin etrafında peyk gibi dönen yıldızlar. Saman yolunda belli yörüngelerde yüzen yıldızlar gibidir. Merkezde de ben bulunuyorum demek istiyor. Bulundurana da bulunana da canlar kurban olsun. Etrafındakiler, onlar o konumlara adına ya Resulallah biz kardeşlerin değil miyiz? Sizler arkadaşlarımsınız benim. Benim kardeşlerim sonra gelecek. Tuğba lil gureba sözleriyle çerçevelenen gariplere müjdeler olsun. Ellezine yuslihune ma efsedehun nas. Birilerinin yeryüzünde fesat yaydığı bir dönemde, masum insanları derdest edip içeriye attığı dönemde, kadın erkek tefrik etmeden, minnacık çocukları, annesinden yeni dünyaya gelmiş çocukları, kundağı içindeki çocukları annesiyle beraber içeriye atan müfsitler, hüküm ferma oldukları, zulümleri gözünüzün içine baka baka yaptıkları, ifsadatı yaygınca yapıp meşru gösterdikleri bir dönemde, bütün müfsitlerin ifsadatına rağmen, zalimlerin zulmüne rağmen, kaidlerin keyidine rağmen, makirlerin mekrine rağmen, hainlerin hıyanetine rağmen, ıslahçı olan insanlar benim kardeşlerim. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ İnsanların fesada verdikleri şeyleri derleyip, toparlayıp, yeniden ıslah eden, deformasyonları yeniden formuna koyan, dejenerasyonları yeniden bir yönüyle gözden geçiren, değişik pozitif reformlara tabi tutarak her şeyi hüviyeti asliyesine yeniden irca eden Allah'ın izniyle o bahtiyarlar benim kardeşlerim. Böyle olmaya can kurban. Neye mazhar olduğunuzun farkında mısınız? Neye maruz kaldıklarının farkındalar mı acaba? Birileri değişik şeylere maruzlar. Öyle maruzlar ki maruz kaldıkları şeyin farkında değiller. Düz yolda bir yönüyle sürüm sürümler. Şunu da arz edeyim antiparantez. Şöyle böyle gayri meşru yollarla elde ettikleri, kandırmaya bağlı elde ettikleri, keyide, mekre biraz evvelki kelimelere irca edeyim. Keyide, mekre, hileye, hudaya dayanarak elde ettikleri şey, bir gün umulmadık şekilde ellerinden kaçacak diye makyavelist mülahazalarla her türlü gayri meşru vesileyi meşru sayan, hedefe ulaşmak için şeytanın istediği bütün argümanları kullanan, bu insanlar hiç farkına varmadan kazanma kuşağında kaybediyorlar. Ellerindeki imkanları pozitif istikamette, peygamber yolunda, Allah'ın Kur'an'la ortaya koyduğu yolda, Hazreti Resulü Zişan'ın sünnetle şerh ettiği, izah ettiği yolda, Selefi Salih'inin içtihatlarıyla, icmalarıyla tespit ve tahkim ettikleri yolda, takviye ettikleri yolda, temkine bağladıkları yolda, o meseleleri değerlendirebilselerdi. Bütün imkanlar ellerinde, milletin hazineleri ellerinde olduğu halde ki onu bugün fesat yolunda kullanıyorlar. Satılabilecek insanları peyliyor, sizin 20-30 senede yaptığınız o şeylerin kapılarını kapamak istiyorlar. Seddi ebvab peşinde koşuyorlar. Aman bunlara kapıları kapayın, yüz vermeyin. Bunlar teröristin ta kendisidir. Antir parantez. Allah teröristin belasını versin. Terörist olmayana terörist diyenin de Allah belasını versin. Evet, bazı yerde tel'ine bedduayı amin demedik. Tel'in bedduada da bulunmadık. Fakat hadiseler öyle ürpertici, öyle çirkin bir çizgide cereyan ediyor ki insan farkına varmadan dememesi gerekli olan şeyleri söyleme mecburiyetinde kalıyor. Yaptığınızın, Allah'ın size yaptırdığının onda birini o geniş imkanlarıyla yapamadılar. Bakın, vallahi yapamadılar, billahi yapamadılar, tallahi yapamadılar. Pozitif şeyler yapmak şöyle dursun, bütün imkanlarını kullandılar yapılan şeyleri yıkmak için. Belki onun onda birini ancak oralarda birer gedik meydana getirebildiler. Kendi burunları kırılma pahasına. Haysiyetleri, şerefleri ayak altına alınma pahasına. Dünya insanlarına şunu söylettiler. O ülkede yapılan şeyler tamamen bir insanlık kıyımı, bir yönüyle bir soykırımı, bir yok etme hamlesi ve hareketidir. Dedirttiler. Gelecekte bu sesler korosu haline gelecek dünyada. Kulakları çınlatacak şekilde, onların içine ürperti salacak şekilde, Allah'ın izni inayetiyle hiç tereddünüz olmasın. Allahümme mecden ve şerefen tuğnina bihima entemcidi ve teşrifi men sivak ya erhamer rahimin. Allah'ım öyle bir mecd, öyle bir şeref, öyle bir onur bize ver ki, başkalarının bize vereceği, edeceği hiçbir şey kalmasın. Hepsinden bizi müstağni kıl. Müstağniyiz. El etek öpmedik. Kimseye dilencilik adına el uzatmadık. Kimseden bir şey talep etmedik. Yalan söyledi dediler ki, ne istedikler de vermedik. Hiçbir şey istemedik. Hiçbir şey de vermediler. Bize Allah verdi. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın yolunda yürüme verdi. Sahabi yolunda olma verdi. Verdiyse Allah verdi. Allah'ın verdiğine sahip çıkma. Haşa ve kella, kendilerini Allah'a eş ortak koşma demektir bu. Hiç farkına varmadan gırtlaklarına kadar şirke de girdiler. İşin doğrusu o kadar bunanmışlık içindeler ki şirke girdiklerinin de farkında değiller. Hücumat-ı sitte'de 6 tane şeytanın hücumu var. Bunlardan bir tanesi de ehli dünyanın korku damarından istifade etmeleri. İşte Anglikan Kilisesi'nin böyle soru sormalarına karşı meydan okuyuşu da onun bence o mevzuda o korku hissinin kendisinde bulunmadığını ifadesi adına çok önem arz eder zannediyorum. Bir yerdeki ifadesiyle de dünyayı başımı ateş yapsanız hakikati Kur'aniye ifade olan bu baş zındıkaya teslimi silah etmeyecektir. Demek suretiyle etrafındaki 5-10 adamla koskocaman mütemerritler güruhuna kendisini adım adım sefillerde olduğu gibi bir masumu takip eden eşkıyaya meydan okuyor. Al seni şuraya koyalım, sesini keselim. Hayır, burada da sen sesini duyurmaya başladın. Yine seni tanımayanların bulunduğu bir yere seni sürelim. Tehcir edelim seni. tahdit edelim, belli sınırlar, belli çerçeveler içine alalım, tesirini kıralım. Neşretmek istediğin en varı neşretmene engel olalım diyorlar ama bir yönüyle yuridune en yutfu nurallahi bi afvahim ve yeballahu illa en yutimme nurehu ve lev kerihel kafirun ve lev kerihel fasikun ve lev kerihel münafikun ve lev kerihel zalimun ve lev kerihel siyasiyun. Evet, kafir sıfatı olduğundan dolayı mesele sıfatlara bağlanmış. Orada zirveyi tutanlar sadece zikrediliyor. Dolayısıyla o sıfatı taşıyanlar herkes orada kastedilebilir. Kim o meşaleyi söndürmek istiyorsa şayet, siz meşalenizle başkalarının meşalesini, mumunu tutuşturmaya çalışıyorsunuz. Elinizdeki mumu iskamette eritiyorsunuz. Hazreti Mevlana felsefesiyle başkalarının mumlarını tutuşturmakla, onları bir yönüyle ışığa ulaştırmakla sizin mumunuz ışığından hiçbir şey kaybetmez. Siz bu mülahazayla bir cehd-i gayret içinde hiç durmadan orada da soluk soluğa köheylan gibi koşma tabiri kullanıldı. Koşarken birileri onu söndürmeye çalışacak. Fakat o dönemde böyle yiğitçe bir meydan okuma mevzuu var. Esasen Allah'a Celle Celaluhu kul olan bir insan ve mehafetini de esasen Allah'a bağlayan bir insan. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden silinsin farz edelim havfi yezdanın. Ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Hayat artık behaimdir. Hayır ondan da alçaktır diyor Mehmet Akif, makamı cennet olsun. Ne irfan ne vicdan. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundan. İsterseniz mehabetullah'tan diyebilirsiniz. İnnemâ yehşallah min ibadil ulema diyor. İn'amullah'ın bu mevzudaki mülahazasını hatırlayacaksınız. Çağın büyük filozofu karşısında innema yahşallaha min ibadil ulema ayetini okuyunca bunu Muhammed mi söylüyor? Bu onun sözü ise o hak peygamberdir diyor. Bilenler ancak Allah'tan korkar, ona karşı hissi mehafet, hissi muhabbet taşırlar. Bir insan Allah'tan korkuyorsa 50 türlü korkma faktöründen kurtulmuş olur. Fakat Cenab-ı Hakk'a öyle bir mahabet hissiyle, öyle bir mahafet hissiyle yönelmemişse, efendim akrepten korkar, yılandan korkar, tilkiden korkar, tavşandan korkar, elde ettiği şeyin gitmesinden korkar, önünün kesilmesinden korkar, saltanatın elden gitmesinden korkar, filolarının batmasından korkar, villalarının yıkılmasından korkar, korkar oğlu korkar, 50 türlü, 100 türlü şeyden korkar ve korktuklarına kul olur. 1000 türlü şeye kul olur. 1000 türlü şeye kul olmadan sıyrılmanın tek yolu vardır. Çağın büyük müfessirlerinden birinin dediği gibi, Allah'a kulluktan geçer. 1000 türlü şeye kul olmadan kurtulmanın yolu Allah'a kulluktan geçer. Allah'a kul olunca 50 türlü şeye kul olmadan kurtulmuş olursunuz. Öyle diyor. Kur'an'ın gölgesinde öyle diyor. Bu açıdan bir insan bütün benliğiyle Cenab-ı Hakk'a bağlanmışsa, hep hayatını mehafet ve mehabet hissiyle yaşıyorsa, onun vaadi ve tehdit veya vaidi ve tehditleri karşısında tir tir titriyorsa, vaat ve tebşirleri karşısında da bir yönüyle tebessümle metafizik gerilime geçiyorsa, gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfunda hoş, kahrında hoş diyebiliyorsa, Cihana geldiğim günden beri pek çok eza gördüm. Ezildim bari gam altında, cefa gördüm. Değil biganelerden, aşinalardan bela gördüm. Vücudum alemi sıhhatta bimare dönmüştür. O hal bile başına gelse, Allah'a çok şükür. Cenab-ı Hak bir yönüyle beni potalara koyuyor. Tortuyu, esası, özü birbirinden ayırmak için. اِنَّ اللّٰهَ لَيُجَرِّبُ اَحَدَكُمْ كَمَا يُجَرِّبُ اَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ Fehvasınca sarrafın altını, gümüşü tortudan, posadan ayırmak için onu bir ameliyeye tabi tuttuğu gibi o türden Allah sizi böyle bir ameliyeye tabi tutuyor der. Gelen her şeyi hoş karşılar. Ne ondan korkar ne de titrerler. Yoksa korkacakları, titriyecekleri o kadar çok şey vardır ki titremeden bir türlü kurtulamazlar. Ehli dünyanın tir tir titrediği gibi. Zannediyorum uykuları kaçıyordur korkularından. Evet, belki sizin, bizim de üzüntüden, muvakkaten yaptıkları eza ve cefadan, canım o kadar da üzülmek lazım. Orada zindana yeni konmuş bir kadının kucağında yavrusuyla, gözyaşlarıyla onu öperken ve aynı zamanda bağrına basarken o tablo karşısında üzülmüyor, müteessir olmuyorsanız insanlık adına çok şey kaybetmiş sayılırsınız. Elbette üzüleceksiniz. Ama ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır. Candır bu diyor İzzet Molla. Tekme yiyorsunuz. Sarsılmam. Ne demek o? Şu kocaman binada bile üçünüz, dördünüz birden hızlı yürüdüğünüz zaman o çelik konstrüksiyonlar tir tir titremeye başlıyor. Elbette sizde de bu kadar ihtizaz, bu kadar titreme olacaktır. Fakat paniğe kapılmayacaksınız. Yeese düşmeyeceksiniz. Zira yeis mani her kemaldir. O bir kere önünüzü kesti mi, artık Akif ifadesiyle öyle bir bataklığa düşersiniz ki bir daha düştüğünüz o bataklıktan çıkamazsınız. Hafizanallah. Yeese öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl sımsıkı. Bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Allahümme nassan kariben ve fethem mübinen fi hidmetina ve fi harekatina ve fi cemaatina ve fi müessesatina ve fi medarisina ve fi camiatina ve fi emvalina ve fi emlakina ve heythü ma la eynun ra'at ve la üznün sem'at ve la khatar ala kalbi beşer. Sürpriz olarak Allah'ım sen nasr-ı karib ve fethi mübin ihsan eyle. Bir yönüyle niyazla Cenab-ı Hak'tan şifa talep etmeden evvela onu, sonra da kendi derdim adına Cenab-ı Hakk'a niyazı. Evvela onu. Evvela ümmeti Muhammed'in o hizmeti omuzlanmış, efendim belli bir istikamete koşan insanların maruz kaldıkları şeyleri ve hizmeti bir yönüyle belki durdurmaya çalışan insanların yaptığı şeyleri Cenab-ı Hakk'ın durdurmasını talep etmeden kendi dertlerime derman adına niyazda bulunursam vefasızlık yapmış olurum.